Podległa polskieradio.pl, archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 19 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wybory samorządowe już na ostatniej prostej. Przed nami ostatni dzień kampanii. Trwa protest w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy. Donald Trump zapowiada bardzo surową odpowiedź Stanów Zjednoczonych wobec Arabii Saudyjskiej w sprawie dziennikarza Jamala Khashoggiego. Przed nami ostatni dzień kampanii przed wyborami samorządowymi. O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza. Do ostatnich godzin kandydaci w całym kraju będą przekonywać wyborców do oddania na nich głosów. W stolicy kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski prowadzi akcję 24 godziny dla Warszawy, która potrwa do momentu rozpoczęcia ciszy wyborczej. Zdaniem Rafała Trzaskowskiego niedzielne wybory będą najważniejszymi w Warszawie od lat. Mówił o tym podczas ostatniej już konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w stolicy. Rafał Trzaskowski powiedział, że polityka powinna być oparta na wartościach takich jak otwartość i wolność. Zaznaczył, że trzeba wiedzieć, jak planować komunikację i kolejne linie metra, ale trzeba pamiętać, że człowiek musi być wolny. Kandydat na prezydenta Warszawy podkreślał, że to jest ta chwila, kiedy wszyscy muszą zabrać głos. Nie ma bardziej widocznego transparentu naszego protestu przeciwko temu, co się dzieje w Polsce, niż kartka wyborcza. Sylwia Białek, Polskie Radio. Reprezentujący Zjednoczoną Prawicę Patryk Jaki na finiszu kampanii wyborczej prezentuje projekty dla stolicy podczas akcji 36 impulsów w 36 godzin. Ostatnie godziny kampanii spędza spotykając się z mieszkańcami i odwiedzając jej charakterystyczne miejsca. Akcję rozpoczął w południe. Między innymi na nadbrzeżu Wisły mówił o pomyśle utworzenia 19 dzielnicy w mieście. Chodzi o przedstawiany już wcześniej w kampanii projekt przebudowy lewego brzegu Wisły. W nowej dzielnicy miałoby znaleźć się firmy zajmujące się nowoczesnymi technologiami, a także, jak sam mówi, zielone płuca Warszawy. Chciałbym, aby Warszawa stała się w perspektywie 100 lat najważniejszym ośrodkiem technologicznym, największym ośrodkiem rozwoju technologii z zakresu Smart City w Europie. Wierzę, że jest to możliwe. Warszawa ma bardzo duży potencjał, który jest ciągle niewykorzystany. Dlatego chcemy stworzyć dzielnicę przyszłość, 19. dzielnicę Warszawy, miejsce, które będzie miało najniższe podatki dla nowych technologii. Będzie takim wielkim living labem, który będzie ściągał największy potencjał intelektualno-rozwojowo-innowacyjny. Wybory samorządowe, przypomnijmy, w niedzielę, druga tura 2 tygodnie później. Domagają się podwyżki wynagrodzeń i szacunku dla swojej pracy. Psychologowie i terapeuci uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Choroszczy koło Białegostoku rozpoczęli protest. Do pracy przychodzą w koszulkach z napisem „Mam dość dyskryminacji płacowej”. Chcą, by ich płace wzrosły do od 1,5 tysiąca do 2,5 tysiąca złotych. Z protestującymi rozmawiała Renata Reta. Psycholog kliniczny Aneta Ignaciuk mówi, że żądania płacowe nie są ich jedynym postulatem. Domagamy się szacunku dla nas za przestanie niszczenia wizerunku zawodu psychologa i terapeuty uzależnień. Psycholog Katarzyna Zdrójkowska dodaje, że dysproporcje w wynagrodzeniach psychologów i lekarzy, psychiatrów drastycznie w ostatnich latach się zwiększyły. Ta przepaść pomiędzy zarobkami zwiększyła się jakieś 2,5 razy. Na rynku funkcjonuje wiele pseudopsychologów i takie osoby też są zatrudniane w naszym szpitalu. Spada jakość usług psychologicznych. Protestujący terapeuci chcą, by ich nie marginalizowano, mówi specjalista terapii uzależnień Marta Kiluk. Kwestia szacunku do nas, jako do osób wykonujących ten zawód. Współczesnej psychiatrii i leczenia odwykowego nie ma bez współpracy i lekarza, psychiatry, i psychologa, i terapeuty uzależnień. Protestujących wspierają lekarze. W szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy zatrudnionych jest około 60 psychologów i terapeutów uzależnień. Zapowiadają, że ich protest będzie trwał do skutku. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Prezydent USA Donald Trump po raz pierwszy publicznie powiedział, że jego zdaniem dziennikarz Jamal Khashoggi prawdopodobnie nie żyje. Tak mi się wydaje, jest to bardzo smutne, powiedział dziennikarzom podczas podróży Air Force One. Amerykański prezydent podkreślił, że reakcja USA w stosunku do Arabii Saudyjskiej prawdopodobnie będzie bardzo surowa, ale nadal chce wyjaśnienia, co się dokładnie stało z zaginionym dziennikarzem. 2 października publikujący m.in. Washington Post, Khashoggi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, po czym ślad po nim zaginął. Turcja podejrzewa, że krytyczny wobec rządów następcy saudyjskiego tronu dziennikarz został zamordowany w konsulacie. Riad zaprzecza tym zarzutom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek dość ciepły, od 12 stopni na północy do 16 w centrum i 18 na południu, miejscami na zachodzie i na północnym wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, w górach przelotne opady deszczu, wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

tymczasem oba studia właśnie zapełniły się gośćmi, bo też dwa studia pracują tej nocy, co więcej ze sobą połączone, a te dwa teatry poznańskie, które wspominałam na początku, to Teatr Polski, którego charyzmatyczny dyrektor Maciej Nowak jest w studiu Radia Poznań. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Baszka, dobry wieczór Państwu. Uśmiecha się nawet. Macieju, czy jesteś sam tam? Nie, jest ze mną charyzmatyczna Jola Janiczak. Dobry wieczór, bardzo nam miło. I bardzo dobrze, Pani Jolanto, że jest Pani z dyrektorem, gdyż reprezentacja drugiego z teatrów przybyła niespodziewanie, gromadnie do studia Trójki. Dyrektor Teatru Nowego, charyzmatyczny Piotr Kruszczyński, zdążył już szczęśliwie do nas dotrzeć. Tak, zdyszany jeszcze po podróży. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Poznaniu. A dobry wieczór Poznaniu. Dobry wieczór. No. A czy to prawda, że dyrektor po próbie przybył tutaj? Czy jeszcze parę godzin temu był w swoim teatrze? Tak. Mieliśmy próbę spektaklu, który przygotowujemy na grudniową specjalną okazję. Natomiast też przyjeżdżam, no bo jutro ważne wydarzenia w Warszawie związane z Teatrem Nowym w Poznaniu. Tak jest, jutro, czyli w sobotę. Na wszelki wypadek przypomnę. I teraz bardzo proszę, by dyrektor zechciał przedstawić osoby, które mu towarzyszą. Tak, po mojej prawicy znajduje się dyrektor artystyczny festiwalu i konkursu Pamiętajmy Osieckiej, pan Jerzy Satanowski. Dobry wieczór. Bardzo nam miło, panie Jerzy, że jest pan z nami. Oraz... Po przekątnej, czyli od strony serca, pani redaktor Barbary, dramaturg Teatru Nowego w Poznaniu, pan Michał Pabian. Dobry wieczór. Absolutny, oszalały bibliofil, czego dowody będzie dawał podczas naszego dzisiejszego spotkania. A mroczny utwór, który otwierał nasze spotkanie, pochodził ze spektaklu, którego z teatrów mogę podpowiedzieć, że tytuł tego spektaklu brzmi Odys. Halo? Halo, tak. To jest spektakl, który do którego obejrzenia zapraszam serdecznie na naszej scenie. Wspaniały spektakl Eweliny Marciniak. Już premiera odbyła się jakiś czas temu, ale jest on w repertuarze tego sezonu, tak? Tak. Premiera była wiosną. W przyszłym tygodniu wraca ponownie na naszą scenę. Myślę, że bardzo interesujące, mroczne, również jak muzyka, którą przed chwilą słuchaliśmy, ale i bardzo ekstatyczne, wciągające przedstawienie. Bardzo polecam. Ja wzruszyłem się monologu jednej z aktorek, która grała Penelope, i do tej pory, gdy spotykam ją na poznańskich ulicach, to nasze serduszka się spotykają i biją w tym rytmie samotności. Och, cudownie. To pan Michał Pabian, który również chodzi do teatru i ogląda spektakle w innych teatrach, nie tylko w tym, w którym pracuje. Muzyka oczywiście z obu teatrów nam dzisiaj towarzyszy. Ciekawe, ile czasu nam na nią pozostanie. No, początek nowego sezonu w dwóch poznańskich teatrach, które łączy most teatralny. Teraz Teatr Nowy, bo będzie to taki slalom, inaczej mówiąc przeplatanka. Teatr Nowy zaczyna tę część okrążenia. W tym teatrze, panie dyrektorze, zwracam się do Piotra Kruszczyńskiego, trwa Rok Polski. No i pierwsza emblematyczna, duża premiera już za wami, że się tak wyrażę. No właściwie muszę sprostować, ponieważ ten Rok Polski zwieńczony jest tą premierą, która właśnie się odbyła. No myśmy uznali, że ten sezon na Polskę, że ten sezon na Polskę jest właśnie zamknięty kalendarzowo rokiem 2018. Dobrze. Ostatnia premiera zaplanowana w ramach tego sezonu na Polskę to właśnie ta, która się odbyła dopiero co. Mianowicie Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Także jesteśmy świeżo po premierze, świeże doznania, jeszcze serca nam mocno biją, bo przy okazji była to jeszcze, tak dodam, galowa premiera, bo teatr obchodził nią 95-lecie swojego istnienia. Ach, to wszystkiego dobrego z okazji półjubileuszu, można powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Pełny za 5 lat. Tak, pełny za 5 lat, ale ponieważ nikt nie wie, co będzie za 5 lat, postanowiliśmy na wszelki wypadek zorganizować 95-lecie. No dobrze, ale sprostuję teraz sprostowanie pana dyrektora, bo rzeczywiście w jakimś sensie i pan dyrektor, i ja mieliśmy rację, bo rok kończy się, rok polski, który rozpoczął się wtedy, kiedy rozpoczął się rok 2018, natomiast sezon zaczął się, czyli jakby początek sezonu spotyka się z końcem roku i tak to jest w życiu teatralnym. To jest ten odwieczny paradoks, o którym doskonale wie na pewno dyrektor Maciej Nowak, że musimy rozliczać się rocznie, a celebrować sezonowo. W związku z tym uznaliśmy, że skoro to roczne rozliczenie nas obliguje do tego, żeby pewne rzeczy zamknąć w kalendarzu rocznym, no to tak właśnie było. A dodam, że rozpoczynaliśmy ten sezon na Polskę premierą reżyserowaną przez pana Jerzego Satanowskiego, czyli Kanapką z człowiekiem, według utworów Jacka Kaczmarskiego, czyli od Kaczmarskiego do Mickiewicza, to wszystko nam się tak ładnie zamknęło. Mm-hmm. No tak, żeby nie zamknąć z kolei tego wątku pana Tadeusza, to ja bym poprosiła bardzo, żeby pan Michał Pawion, jako nasz tutaj ekspert w dziedzinie literatury wszelkiej, zechciał scharakteryzować to dzieło w kilku zdaniach. To znaczy nie pana Tadeusza Adama Mickiewicza, tylko Mikołaja Grabowskiego. No jest już po maturach, więc streszczenie w paru zdaniach by się nie przydało. Myślę, że jeszcze maturzyści nie myślą o tym, ale jest to próbować. Jest to adaptacja, która powstała, została wykonana przez pana profesora Mikołaja Grabowskiego i przez pana profesora Nyczka. Tadeusza Nyczka, która składa się z 10 scen, 10 ksiąg z pominięciem tego wątku napoleońskiego i skoncentrowana jest na takim myśleniu o panu Tadeuszu jako utworze sentymentalnym, o pewnej polskiej baśni, o pewnej polskiej, o pewnym polskim pragnieniu opowiadania sobie bajki, związanej z rytuałami takimi jak podawanie kawy, jak wspólne śniadania, jak wspólne polowania. I w tej przestrzeni sentymentalnej wykrywa się albo przywraca bardzo wiele humoru i ironii, którą Mickiewicz zawarł w tym poemacie. Jest on może nie eposem narodowym, ale takim pokrzepieniem narodowego poczucia humoru. A dla mnie szczególnie ważne jest to, że te kobiety, Telimena, Podkomorzyna, Zosia, są pokazane jako postaci, które wcale nie ustępują męskiemu zajazdowi. Wręcz przeciwnie, to one szukają grzybów na drzewie po to, by patrzeć w niebo i szukać odpowiedzi na to, co stanie się z Polską. A mężczyźni wciąż są na tym poziomie runa leśnego i zastanawiają się, gdzie są jagody. No to jest utwór zbudowany tak, jak Mickiewicz pisał w pewnym momencie, gdy tworzył pomiędzy 1832 a 1834 rokiem ten utwór, mówiąc, że w jego sercu gra jakaś muzyka, której nie jest w stanie wyrazić, a bardzo do niej tęskni. I ogromną rolą tej adaptacji jest muzyka Zygmunta Koniecznego, no, wspaniałego kompozytora, którego kojarzymy z utworów, które stworzył dla Ewy Demarczyk, dla Piwnicy pod Baranami. Tutaj warto wspomnieć, że Niedawno mieliśmy pierwszą rocznicę śmierci pani Anny Szałapak. I ta muzyka, idealnie dostrojona do rytmu 13-zgłoskowca, buduje taką wspólnotowe pragnienie przeczytania pana Tadeusza jako utworu dynamicznego, jako utworu pełnego humoru, jako utworu, który pokrzepia serce zupełnie inaczej niż okres romantyczny. Mamy też w repertuarze Słowackiego i można sobie porównywać tych dwóch twórców, gdzie jeden wyobraża sobie bardzo wiele, a mówię tutaj o Słowackim, a w adaptacji reżyserii pana profesora Grabowskiego mamy do czynienia z ogromną ilością uczuć, namiętności, wspaniałych scen, które budowane są na zasadzie wspólnotowości, z dystansem. Mieliśmy takie spotkanie z widzami we wtorek. Właściwie była obecna młodzież, która powiedziała, że nie spodziewała się, że ten tekst Mickiewicza jest bardzo podobny do tego, co można dzisiaj znaleźć w kulturze obrazowej. Czy obrazkowej, w tej takiej nowoczesnej kulturze obrazkowej, że on jakby przepełnia. Wspaniały monolog Burzy, który buduje na przykład nastrój, wykonuje go Maria Rybarczyk, oparty na aliteracji Mickiewicza, niesie nagle i buduje grozę. I jest to kapitalne odczytanie. No ja nie mogę, pan dyrektor już wyłącza mnie mentalnym pilotem. Ale nie, ja mam tylko coś do dodania, ale to specjalnie dla słuchaczy z Krakowa. Jest coś takiego, że ta wartość poezji i 13-zgłoskowca buduje atmosferę tego, że w antrakcie widzowie zaczynają rymować, zaczynają rozmawiać z sobą innym językiem, zaczynają chwytać te wszystkie aluzje. No, oglądałem, no dzięki temu, że pracuję w Nowym, mogłem ten spektakl widzieć chyba już 6 albo 7 razy i z dumą to oglądać i naprawdę imponuje mi to, że myślę, byłaby z nas dumna pani profesor Maria Janion, która pierwsza mówiła o tym, że to nie jest utwór romantyczny, ale wspaniale sentymentalny. Panie dyrektorze, reaguje na oczny pilot? Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że jestem zachwycony tym, że ten poemat ciągle brzmi tak współcześnie i w tej inscenizacji szczególnie, że rzeczywiście spotyka się z bardzo żywą reakcją publiczności, że jest niezwykle wartki, zwarty i Państwa serdecznie zapraszam, a szczególnie słuchaczy z Krakowa, żeby wybrali się do Poznania, ponieważ tak, proszę Państwa, ja namówiłem pana Mikołaja Grabowskiego do tego, żeby przyznam, że nie znam przyczyn, z których usunięto ten spektakl z repertuaru Starego Teatru w Krakowie właściwie bardzo krótko po premierze tego przedstawienia. No różne mają pomysły dyrektorzy. Natomiast nie chcę krytykować dyrektora teatru. Nie znam, naprawdę nie znam tych przyczyn. Może aktorzy się pochorowali, no diabli wiedzą. Natomiast ten spektakl bardzo szybko zniknął z afisza Starego, a ja od momentu, kiedy go zobaczyłem, stwierdziłem, że moim marzeniem jest, żeby właśnie taką interpretację pana Tadeusza mieć w Teatrze Nowym w Poznaniu. I jeżeli ktoś z Państwa zdążył się zakochać w panu Tadeuszu Mikołaja Grabowskiego, a mieszka w Krakowie, to zapraszam do Poznania. A jeśli nie zdążył zobaczyć, to ma okazję obejrzeć. I tu mogę tylko z przekąsem dodać, że ci, co widzieli, twierdzą, że jest lepiej zagrany, a na pewno lepiej zaśpiewany, więc tym bardziej duma mnie rozpiera. Mamo, słyszysz? Musisz przyjechać. Posłucha nas z Krakowa. Moja, tak, słucha nas z Krakowa, więc potraktuj proszę jako zaproszenie. Dwie dygresje, troszkę odwzniośle panów. Po pierwsze, zauważyłam na fotkach z tego spektaklu trampki na stopach pań. Czy to są zdjęcia z próby, czy tak one występują? Nie. Nie, jest za kostiumy odpowiadała pani Katarzyna Kornelia Krawczyk. Kowalczyk. Kowalczyk, przepraszam. Nie szkodzi. Która skomponowała ten spektakl w taki sposób, że w pierwszej części mamy do czynienia z gromadą Polaków. Tak jak Mickiewicz starał się scharakteryzować typy, tak mamy do czynienia z gromadą Polaków i zamazana jest ta perspektywa czasowa. I dopiero potem w takim performatywnym stylu wyłaniają się poszczególni bohaterowie. To też jest, nie będziemy zdradzać, jak bardzo to jest komiczne, bo pojawiają się i wątki rywalizacji i pojawiają się poszczególne elementy, które związane są z bardziej można powiedzieć historycznym przejęciem funkcji czy przejęciem narracji. Ale ta pierwsza część jest takim bardzo ciekawym znakiem kostiumograficznym, że znajdujemy się w pewnej wspólnocie, znajdujemy się we wspólnocie z tymi ludźmi młodymi, którzy na przykład zasiadają na widowni. Tak, a stosunek pana Mikołaja Grabowskiego do tej inscenizacji i do tych kostiumów wyraża się tym, że kiedy na pierwszej próbie, w pierwszej ze scen, w którym aktorzy wychodzą w kostiumach, w której wychodzą w kostiumach historycznych, pojawili się na scenie, to powiedział do mnie szeptem: patrz, jak głupio wyglądaliśmy, jak pawie Europy. I myślę, że to doskonale prezentuje właśnie ten sposób interpretacji, tą głęboką ironię, z którą pan Mikołaj spogląda na ten utwór. No to jeszcze moje zamówienie, koniecznie proszę nagrać płytę. Skoro tak pięknie śpiewają, to nie może nie pozostać. Jeden utwór już mamy nagrany. Jeden, to płytę, całą płytę. Ja tylko zachęcam, żeby go odtworzyć. No to może odtworzymy niebawem. A tymczasem, proszę państwa, kontynuujemy nasz rozpędzający się slalom, bo pytamy pana dyrektora Macieja Nowaka o to, nad czym to pani Jolanta z panem Wiktorem pracuje po to, by sfinalizować tę pracę już za kilka dni, ale zanim odpowiedź, to jeszcze jedna dygresja. Wspomniał tutaj Michał Pabian, że ma teatr nowy swojego słowackiego. Przypomnijmy tytuł, tylko jednym słowem. Beniowski. Dziękuję. Natomiast teatr polski ma jakiego słowackiego? Kordiana. No i bardzo dobrze. I teraz już proszę odpowiedzieć na zasadnicze pytanie. Nad czym państwo pracują? U nas premiera dopiero w następny weekend, więc jeszcze jesteśmy na etapie prób i przybliżania się do tego, co zaprezentujemy poznańskiej publiczności. Ale już są afisze i już jest bardzo efektowny tytuł, który brzmi O dzielnym Pietrku i sierotce Marysi. Baśń dla dorosłych. I ten utwór napisała Jola Janiczak. Już napisała? Napisała, już zdążyła już napisać, naprawdę. Tak, już aktorki pracują na egzemplarzu. I jest to opowieść o dwóch fascynujących kobietach, fascynujących literatkach, fascynujących pisarkach, artystkach z przełomu XIX i XX wieku. Dwóch wielkich osobowościach, które łączą zarówno namiętności artystyczne, jak i innego typu, ale chyba to właśnie czas, żeby Jola zdradziła tajemnicę, kim jest dzielny Pietrek, kim jest sierotka Marysia. Ale to jest tylko, przypomnę, wstęp do tego, co państwo opowiedzą w dalszej części naszego spotkania, bo spotkanie trwa do godziny drugiej. Nie wiem, czy pani Jola sobie zdaje z tego sprawę, także proszę rozłożyć siły i środki. Ale mamy niespodzianki dla Joli. Aha, dobrze, pani Jola, to... Tak, słucham. Proszę bardzo. Tak, no właśnie dyrektor zadał pytanie. A ja się chowam za dyrektorem. Aha, o mężnym Pietrku i sierotce Marysi dotyczyć będzie relacji Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki, którą łączyło 20-letnia przyjaźń tudzież związek, który jest trochę wykreślony z historii ich wspólnych albo ich oddzielnych i po prostu pracujemy nad pewnego rodzaju fantazją na temat tego związku i wynikających z niego jakby dla dzisiejszej historii i dla dzisiejszej refleksji nad związkami kobiet nieheteroseksualnymi. Co to może znaczyć dzisiaj i co to może dla nas tutaj dzisiaj wynikać. I właśnie pracujemy już od 6 albo 5 tygodni. Nakręciliśmy sporo materiału we Lwowie, przed nami jeszcze w Kaliszu, w Słupsku. Zapraszamy bardzo serdecznie na 27 na premierę. Bo jak wiemy z obserwacji teatru Wiktora Rubina i Julii Jańczak, z ich realizacji ostatnich, w ich teatrze równie ważne jak historie, jak słowo pisane przez Jolę Janiczak są również wizje filmowe, można rzec. Ich ostatnie spektakle rozgrywają się i powstają w takiej opowieści, w której słowo jest równie ważne jak filmy, wideo i właśnie przy okazji tej zbliżającej się premiery twórcy odwiedzili miejsca lub za chwilę jeszcze odwiedzą kolejne miejsca związane z historią Związku Dulębianki i Konopnickiej i przedstawią taki bardzo w spektaklu, taki bardzo piękny, poetycki, sugestywny, malarski pejzaż relacji tych dwóch niezwykłych kobiet, sufrażystek chyba trzeba rzec, bo tak wtedy nazywano na przełomie XIX i XX wieku kobiety, które walczyły o swoją podmiotowość, o niezależność, o to, by sens ich życia społecznego nie wyrażał się wyłącznie w relacji z mężczyzną. To jest oczywiście, tutaj jest bardzo interesujące napięcie, bo między wizerunkiem Marii Konopnickiej jako wielkiej poetki patriotycznej, bo przecież jej twórczość kojarzymy głównie w ten właśnie sposób. Jest autorką Roty, czyli takiego właściwie równoległego drugiego hymnu Rzeczypospolitej. Jest autorką wielu wspaniałych utworów dla dzieci, które kształtowały naszych rodziców, a pewnie i waszych dzieci wyobraźnie. Bez Marii Konopnickiej trudno sobie wyobrazić wyobraźnię polskiego dziecka, a w tym spektaklu, w tej opowieści Jola Janiczak odkrywa również inne takie jakby nieoficjalne aspekty twórczości i życia Marii Konopnickiej i jej związku z Marią Dulębianką, malarką, artystką, aktywistką kobiecą tamtego czasu. Pani Jolu? Tak, chciałabym dodać tak właśnie, że w tej z biografii Marii Konopnickiej wyciągam przede wszystkim te elementy zapomniane, czyli jej zapomnianą, nieszczęśliwą córkę Helenę, która przysporzyła jej ogromnie dużo problemów. Skupiam się na napięciu między wizerunkiem, który Maria Konopnicka sama świadomie tworzyła dla siebie jako wieszczka, która ukrywała się ze swoją zarówno córką kleptomanką i z powodu której ekscesów przeprowadziła się z Warszawy, zarówno ukrywała się ze swoją relacją z Marią Dulębianką, zrobiła wszystko, żeby zatuszować aferę z polskim historykiem Maksymilianem Gumblowiczem, z którym miała romans, który miał lat 22, a ona 50. Więc ja wyciągam głównie te jakby mniej znane wydarzenia i wokół napięcia jej wizerunku, a tym, jak ona próbuje być bez tego wizerunku, gdzieś jakby opisuje nie można powiedzieć fabuły, raczej wydarzenia, sprawy. I to mi się wydaje najbardziej interesujące w jakby ten złamany, dwuznaczny wizerunek Marii Konopnickiej i jej ile ona, jakby to raczej tracenie energii, czy tą energię, którą ona włożyła w to, żeby właśnie utrzymywać wizerunek, a nie do końca żyć w zgodzie ze sobą. I to jest właśnie pytanie gdzieś, co to znaczy żyć w zgodzie ze sobą. Jakby przy okazji tego spektaklu też jakby badamy, jakby to powiedzieć, przymus, tudzież nie przymus, problem w ogóle coming outów. Bo oprócz Marii Konopnickiej pojawia nam się w tej fantazji na scenie autorka Studni Samotności, Radcliffe Hall, pisarka ze swoją partnerką, które jak na owe czasy były o wiele bardziej otwarte, o wiele bardziej swobodne w życiu. I to zderzenie właśnie między perspektywą kobiet, które żyły wtedy w Europie Zachodniej, miały o wiele większe prawdopodobnie albo więcej odwagi, albo o wiele więcej możliwości wyrażania swojej ekspresji. I zderzamy je z Marią Konopnicką i z Marią Dulębianką, które po prostu musiały zajmować marginesy, albo wybrały zajmowanie marginesów. Badamy, co z tego wynika też dla dzisiejszej historii kobiet, dla dzisiejszej historii kobiet homoseksualnych, która jest totalnie wyrugowana z historii. Nie, jakby prawie jej nie ma. Szukając filmów, szukając materiałów, zwłaszcza w Polsce, bardzo się napracowałam. No tak. Niewiele znalazłam po polsku jakby tekstów czy rzeczy, które byłyby interesujące. Mm-hmm. Bardzo ciekawe, co pani mówi. Proponuję, byśmy do tego powrócili w kolejnych częściach czy modułach naszego spotkania. Przypominamy, duet Jolanta Janiczak, Wiktor Rubin pracują w Teatrze Polskim w Poznaniu nad premierą. No i znów opowiedzą nam historię kobiet, a tych kobiet w waszych spektaklach, panie Jolu, Wiktorze, jeżeli nas słuchasz, było już sporo, ale o tym może rzeczywiście za kilkanaście minut. A teraz muzyka. Skoro była mowa o paniach, to tych pań jest trzy. Są bardzo fajne i świetnie śpiewają. No i to jest muzyka, skoro przeplatanka, z kolei to jest muzyka przywieziona z Teatru Nowego. przyrzeczeń starych tysiące i niedorzecznie małe pieniądze. Panie są cztery, jak okazało się. I teraz dyrektor Piotr Kruszczyński, czyli powróciliśmy do Teatru Nowego, tą pieśnią wyjaśnia. No tak, tajemnicza nazwa Kagiuma, czyli nazwa kwartetu, który wygrał ubiegłoroczny konkurs Pamiętajmy o Osieckiej, zresztą tutaj w tym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce. Nazwa składa się z pierwszych liter imion pań. Aha. Kamili Salach, Agaty Majewskiej, Julii Kulpy i Marty Mackiewicz. I to jest ta mityczna Kagiuma. Panie, które łączą, można powiedzieć, taki minimalizm muzyczny z jazzem, z klimatami skandynawskimi. I zostały zaproszone przez Teatr Nowy w Poznaniu jako nowego organizatora konkursu Pamiętajmy Osieckiej do przygotowania takiego mini recitalu, którym uświetnią koncert galowy już w piątek 26 października w naszym teatrze. A tymczasem jest noc z 18 na 19 października, z czwartku na piątek. Przypomnę, że dzisiaj jesteśmy na Pomoście, Warszawa-Poznań, Trójka. Dwa poznańskie teatry, polski i nowy. Ten polski reprezentuje dyrektor tego teatru Maciej Nowak. Towarzyszy mu pani dramaturg Jolanta Janiczak. I teraz bardzo proszę państwa w studiu Radia Poznań o cierpliwość, bo porozmawiamy o sprawach Teatru Nowego, właśnie związanych z tym, co za tydzień, a później powrócimy oczywiście do Sierotki Marysi. A ten drugi teatr to Teatr Nowy, który w studiu Trójki w osobie dyrektora Piotra Kruszczyńskiego, a towarzyszą mu dramaturg tego teatru, ładniej powiedziałam, Michał Pawian i wspaniały, wielki Jerzy Satanowski, którego nie dopuściliśmy do tej pory do głosu, a teraz będzie miał swój występ, gdyż poproszę cię, Jerzy, o to, byś zechciał przypomnieć, iż konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej odbywa się w bardzo konkretnych etapach. Wszystko zaczyna się u nas tutaj przy Myśliwieckiej wiosną późną. Przypomnij, jak, na czym to polega. To jest bardzo rozrośnięty konkurs na tle innych konkursów na śpiewanie mądrych piosenek, które się odbywają w Polsce. Mhm. I w tym roku, mimo że zmienił właściciela, bo do tej pory te koncerty i cały ten konkurs były w gestii Fundacji Okularnicy Agaty Pasenc, to w tym roku został za pomocą specjalnych umów pokojowo przekazany do Teatru Nowego w Poznaniu. Za co bardzo mu dziękujemy, że się znalazł w tej sytuacji. I w związku z tym też nawet ten konkurs się powiększył, dlatego że wprawdzie ten konkurs już chyba dwa lata z rzędu przyjeżdżał do Poznania z jednym koncertem, ale to był jakby taki... Gościnny. Tak. To był to po prostu koncert laureatów tej dziesiątki, którą wybieramy do finału. Natomiast tym razem będzie to trzydniowa gala, o której w szczegółach pewnie lepiej, żeby powiedział dyrektor tego teatru. Ja natomiast skupię się na konkursie. Tak, konkurs ma trzy etapy tak naprawdę. Pierwszy etap to jest eliminacja, która się odbywa w studiu Agnieszki Osieckiej, na które przyjeżdża przeciętnie od 150, czasami do 250 osób i przez trzy dni jury powołane tylko do tej... Na tym etapie musi wyłonić dziesiątkę finalistów, która jedzie po miesiącu, czy po dwóch miesiącach w czasie wakacji do Sopotu, do Teatru Atelier. Imienia Agnieszki Osieckiej. Imienia Agnieszki Osieckiej oczywiście. I tam ćwiczy swoją wyobraźnię, swoje pomysły, swoją muzykalność już na publiczności sopockiej. Jest osiem koncertów. Publiczność sopocka wybiera też swojego ulubieńca, który potem rok później jest zaproszony jako support i tak dalej, i tak dalej. Dziennikarze również przyznają tam swoją nagrodę w Sopocie. Zresztą, Masiu, ty wielokrotnie byłaś jurorką. I zazwyczaj miałam zupełnie inne zdanie na ten temat, kto powinien być naszym laureatem. W tym roku na przykład... O, nie mogę zdradzić, tak? Nie, nie mówmy jeszcze o tegorocznych. Ale ja mówię sopockich. O Sopocie. No tak, ale werdykty sopockie mogą wpłynąć jakoś na jury poznańskie. Ale my je ujawnialiśmy przecież. Ale niech nie czytają tego nawet, niech się nie sugerują. Ja myślę, że... Nowe szanse, nowe ale otwarcie. Ale to był jeden chłopiec fajny. No. Aha, no dobrze. Chłopiec, to rozumiem. No tak, przewaga kobiet w tym konkursie jest druzgocząca i chociaż rok temu i dwa lata temu nagle się ta ilość mężczyzn w finale konkursu trochę powiększyła, bo raz były trzech mężczyzn, raz czterech, to już zupełnie, to są zupełne Himalaje udziału męskiego w tym konkursie. Natomiast w tym roku znowu jest tylko jeden wobec dziewięciu śpiewających kobiet, ale bardzo zdolny człowiek. Także jeżeli Basia go polubiła, to ja się jej wcale nie dziwię. I teraz zaczynamy ostatni etap, który będzie się składał z dwóch koncertów w Warszawie. Jeden w Muzeum Powstania Warszawskiego jutro wieczorem. Jestem wolny, więc... Powiedziałabym nawet, że dzisiaj, drogi Jerzy, tak, piątek. Tak. Minęła północ. Ja nie zauważam takich rzeczy, przepraszam. Artysta. Więc dzisiaj gramy w Muzeum Powstania Warszawskiego, a w sobotę znowu wracamy do Trójki i w studiu Agnieszki Osieckiej będziemy nagrywać koncert, bo po raz pierwszy nie jest tak, że to jest bezpośrednio transmitowane przez radio, tylko... Z wiadomych powodów nie możemy w niedzielę transmitować. Tak jest, będziemy to nagrywać i w najbliższym jakimś terminie będzie ten koncert można usłyszeć słuchając Polskiego Radia. No i stąd wybieramy się do Poznania, gdzie odbędzie się najbardziej oficjalna i najbardziej stresująca część tego konkursu, kiedy ci młodzi ludzie, którzy się już zaprzyjaźnili, którzy już sobie wzajemnie pomagają, nawet chórki jakieś robią do swoich utworów, którzy się w ogóle nie ścigają po drodze, mając tak wiele koncertów, będą musiały się zmierzyć z jury, które no, rozda nagrody. Także za tydzień, 26 wieczorem, jury ogłosi oficjalne wyniki konkursu, bo jak powiedziałem, po drodze oni dostają różne nagrody i wyróżnienia, ale są to nagrody i wyróżnienia pozaregulaminowe. No tak, to może tutaj w tym punkcie zatrzymamy się, bo ja zwrócę uwagę, że po raz pierwszy jury nie będzie obradowało u nas przy Myśliwieckiej. Zazwyczaj, nie zazwyczaj, zawsze tutaj werdykt był ogłaszany. Później jeszcze był jakiś koncert, nie wiem, na przykład w Romie. Natomiast no, to był ten taki kluczowy moment tego trójkowego koncertu, transmitowanego rzeczywiście w niedzielę. Ale chcę tylko powiedzieć, że i tak publiczność, która słuchała w trójce tego koncertu do tej pory, nie dowiadywała się werdyktu, dlatego że on nie był ogłaszany. Ujawniany, tak. On był rzeczywiście... On był dopiero w czasie koncertu galowego w Teatrze Roma, także my tutaj nie skrzywdzimy tej publiczności, bo ona już raczej będzie znała w tym roku werdykt, jeżeli się oczywiście tym ktoś będzie interesował i będzie chciała swoją wyobraźnię skonfrontować z tym, co słychać. Dobrze. Tylko dodam, że publiczność warszawska no właściwie nic nie traci, no bo przecież ten dzisiejszy, już za kilkanaście godzin odbywający się w Muzeum Powstania Warszawskiego koncert, zdaje się, że tam jest wstęp wolny, prawda? Tak. I można na niego przybyć. Absolutnie. Zapraszamy. Nie wiem, jak jest z pojemnością studia Agnieszki Osieckiej, ale... Około 300 osób, prawda? Też troszkę osób się mieści. Tutaj już bym tak ochoczo nie zapraszał. Może być problem, są listy to już Zosia, od pół roku. Zosia Sygin tym zajmuje się, także ja rzeczywiście po cichutku na paluszkach wycofuję się. Zachęcamy do przyjścia do Muzeum Powstania Warszawskiego. No i mogą zapraszamy Państwo za godzinę Poznania. Już się położyć i potem wstać i pójść do muzeum, a do Poznania zapraszamy w przyszły weekend, piątek, sobota, niedziela. Te wszystkie trzy dni będą i poświęcone twórczości Agnieszki Osieckiej. O nich w kolejnym naszym, że tak się wyrażę, wejściu. A teraz chciałabym zapytać o skład jury, bo tak przyzwyczaiłam się, przywiązałam się do tych jurorów tak. tego konkursu i chciałabym wiedzieć, kto w tym roku. W tym roku zaprosiliśmy do jury wspólnie z dyrektorem artystycznym Jerzym Satanowskim panią Agatę Passent, oczywiście, czyli znaczy, oczywiście nie, bo panią ona nie prezes zawsze Fundacji była? Okularnicy. Nie, do tej pory nie była no nigdy właśnie. W jury. Czyli nie, oczywiście. Ona jest zawsze w jury, która kwalifikuje tak, ludzi do finału, natomiast nie powtarzamy tych samych jurorów na początku i na końcu. Tak, to powiedziałem oczywiście z racji pewnego pokrewieństwa z główną bohaterką tegoż festiwalu. Pani Magdalena Kumorek, świetnie śpiewająca aktorka. I laureatka pierwszej nagrody festiwalu. Tak jest. Pan Paweł Królikowski. Czyli prezes. Prezes zaspół. Tak, ale nie z tego powodu zapraszamy, natomiast z tego powodu, że jest świetnym aktorem, również umuzykalnionym bardzo. No i pisuje piosenki, trzeba właśnie. To też pamiętać. Mm-hmm. Napisał masę tekstów, nawet ja do jednego z nich napisałem muzykę. Tak jest. Kompozytor muzyki filmowej i teatralnej Bartosz Hajdecki. Mm-hmm. Janusz Strobel. O, to duże to jury. To pięcioosobowe. Tak. No dobrze. W zeszłym roku ty byłeś w jury, Piotr Kruszczyński, tak? Tutaj, w trójce, tak. Słuchałem Kagiumy i wspólnie podjęliśmy decyzję o przyznaniu głównej nagrody. W tym roku... Gratulujemy paniom, bo no wiemy, właśnie. Że panie nas słuchają. Gratulujemy, pozdrawiamy i czekamy w Poznaniu. Ja dodam, że Polska Madonna, której państwo wysłuchali, to było wykonanie prapremierowe, ponieważ dostaliśmy świeże nagranie... którego jeszcze nikt nie słyszał i oficjalna taka prapremiera live odbędzie się właśnie w Teatrze Nowym podczas piątkowego koncertu. Ale to szczegóły o tych koncertach w przyszłym tygodniu za moment, bo może przysunąć nasz drogi dyrektor charyzmatyczny w studiu Radia Poznań. Pani Jola podtrzymuje dyrektora jakoś przy życiu? lot. Ale dyrektor się świetnie ma. Bawi się świetnie, tak? Człowiek świetnie się ma, bynajmniej nie śpi, nie, nie. Dobrze, bo ja chciałam przypomnieć Macieju, że Teatr Polski też jesteś teatrem rozśpiewanym. Ja słyszałam, że latem państwo śpiewali. Staramy się śpiewać jak najwięcej, podążając tropami naszego młodszego braciszka, jakim jest Teatr Nowy. Ucieszyli się. 95 lat obchodzicie, prawda? Tak, tak, a my już 144, staruszkiem jesteśmy. Ale dobrze się trzymacie, tak? Staramy się. No w każdym razie nasi aktorzy również swoje talenty wokalne eksponują. Mamy lubiany bardzo przez poznańczyków lubiano taką nocną rewię Ekstrawaganza, przygotowaną przez Joannę Drozdę, to cieszy się ogromną popularnością. Joanna Drozda też przygotowała koncert piosenek o Poznaniu. Przekopaliśmy się przez archiwa i sięgnęliśmy do zasobów piosenek o Poznaniu. To wydaje się dość abstrakcyjne, prawda? Mhm. Taki tekst nawet pada w przedstawieniu. Kto wie o tym, że... Kto słyszał piosenki o Poznaniu? Tymczasem okazuje się, że ich jest bardzo wiele. Prasa poznańska w przeszłości ogłaszała konkursy na piosenki o Poznaniu i jest spora ilość utworów naprawdę bardzo, bardzo zabawnych, wpadających w ucho. Mój ulubiony to Tramwaj na Rataje. Bardzo, bardzo zabawne, ale też ich jest naprawdę sporo. Wręcz to było dla mnie zaskoczeniem, że Poznań ma tak ważne miejsce w dziejach polskiej piosenki. Ale z drugiej strony, jak sobie przypomnimy, że w swoim czasie, za czasów PRL-u, ośrodek telewizji Poznań był jednym z głównych, a może głównym wręcz, producentem programów rozrywkowych na antenę TVP, ktoś wtedy ten ogromny zasób repertuaru poznańskiego wokalnego okazuje się nie taki abstrakcyjny. To przecież tutaj Orkiestra Górnego miała swoją siedzibę, wiele wspaniałych programów rozrywkowych, które my i nasi rodzice pamiętają dobrze, powstawało właśnie w Powstaniu. I z tego zasobu korzystaliśmy, tworząc ten koncert piosenek o Poznaniu, który pozostaje również nadal w repertuarze naszego teatru. To może pan Jerzy Satanowski potwierdzić, czy słyszał dużo muzyki w Poznaniu, poza oczywiście tą, którą sam w Poznaniu przez lata tworzył. Słyszałem sporo utworów o Poznaniu, tak, szczególnie w czasach, kiedy tam żyłem, studiowałem i pisałem swoje piosenki. Nawet muszę powiedzieć, że jestem autorem jednej piosenki o Poznaniu, nie pamiętam już jej zupełnie. I to nie jako kompozytor, tylko jako autor tekstu. O, proszę. I śpiewała ją Hanna Schmetterling, czyli Anna Jantar później.